מזל הקרב הוא כידוע אחד מ-12 המזלות בגלגל המזלות באסטרולוגיה. זהו אחד מתוך שלוש המזלות המשויכים ליסוד המים. כאן נביא בתמצות רב את עיקרי תכונות המזל. הקלפים המקושרים למזל הקרב בארקנה הבכירה הם המוות ויום הדין. כידוע, בארקנה הזוטרה, סדרת הגביעים, היא המקושרת ליסוד המים. תכונות שנפרש כחיוביות: נמרצות, אינטואיטיביות, מנהיגות, נאמנות, דבקות במטרה, שליטה עצמית, יסודיות, דיסקרטיות ויכולת התחדשות. תכונות שנפרש כשליליות: קנאה, נטירת טינה, כפייתיות, אובססיביות, עקשנות, חתרנות, תכסיסנות, חשדנות, אכזריות, הרס עצמי וחושנות. חישבו, איך קשור מזל הקרב לקלף המוות? איך קשור מזל הקרב לקלף יום הדין? תודה על ההקשבה, רחל.